Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Så koselig å være tilbake igjen her på lufta for dere som hører på. Hei til dere alle sammen, våre slaver og disipler der ute. Ikke slaver, disipler og lyttere der ute. Hei til dere alle sammen. Hei til deg, Bjørte Paul. Hei til deg, Potifar. Hei, så koselig. Hei, ja, så hyggelig. Tore Sagen, hei til deg. Hei til deg, Steinar Sagen. Hei, så hyggelig å virkelig få høre mitt fødenavn. Ja, mitt fulle fødenavn. Ja. Hei, Tore. Hei, Bjørt. Sånn. Er det Gimme Five, eller? Ja, give me five. Det er jo lenge siden vi har sett hverandre nå, for vi har jo hatt en oval weekend, som kanskje dere som hører på har fått med dere. Og vi har vært over alle hauger, alle sammen. Det skal vi snakke mer om etter hvert, bør ikke ta det nå. Vi vil bare si at i sendingen i dag så skal vi ha dilemmaspalten. Rambusten, beklager. Hva er et dilemma? Tore, kan ikke du forklare hva et dilemma er? Nei, ifølge de oppslagsverkene som vi har brukt da, i dette tilfellet. Nei, vi har jo ikke brukt noen oppslagsverk. Jo, det har vi. Vi har brukt Gyldendals store norske leksikon, faktisk. Det er Bjørte som har slått opp. Og der står det at et dilemma er valget mellom to onder. Jeg mener jo at det ofte blir da, altså, at det onde kommer med i det man må velge mellom to gode ting også. Så jeg mener at valget mellom to goder også er et dilemma på den måten. For eksempel, for å gjøre det veldig enkelt da, valget mellom Twix og Snickers for eksempel. Ja, eller valget mellom to goder da. Vil du vært rik hele livet eller, og ikke kunne møte jenter, eller møte jenter hele livet men ikke vært rik? Jeg vil jo si at det er dilemma mellom Twix og Snickers er litt tungt på den ene siden. Ja. Sånn at, det er annerledes for deg da, akkurat det. Jeg synes at Twix er veldig godt. Synes du det? Ja. Jeg likte Rider bedre. Ja, det var ikke dumt, men jeg går for Snickers. Ja, du, altså for deg er jo Snickers... Så en på Snickers og to på Rider, eller? Ja. Snickers er jo matrett for deg. Ja, det er det, ja. Det kan spises både som forrett, hovedrett og dessert, faktisk. Ja, det er sant, det. Ja. Det skal bli spennende å se hva dere kommer opp med, kjære lyttere. 1987, kodord er resepsjon, hvis du har et godt dilemma. Og igjen, så vi kan jo sende oppfordringer både til jenter, og til dere som ikke nødvendigvis har penis i fjeset, penis i underbuksa dilemmaer, og si at for vi vet, alle, jeg håper alle har fått på seg der ute hva vi velger når det er snakk om penis i fjeset eller nese i skrittet. Det går an å tenke Hjerte velger penis i fjeset. Stenere er vi velger nese i skrittet. Uten da penis i fjeset. Ja, bare helt glatt i fjeset. Men, det er dere da uten penis. Vi er penisfri. Penisfri, helt glatt og blottet på penis. Ja. Men så går det an å være litt mer kreativ. Ikke selv, det er lett å gå i den der penisfella. Men 1907, kodord og resepsjon, hvis du er litt mer kreativ enn som så. Vi sier ikke at vi er det, men vi ønsker det fra dere lyttere. Så dere to skal tisse meg gjennom nesen? Nei, altså tissing, altså dette er veldig hypotetisk tilfelle. Du mener at vi tisser ikke mer etter at vi har mistet penis. Nei, det høres ikke sånn ut. Nei, vi gjør ikke det. Jeg ser det der lille fliret du har når du snakker om penis. Du elsker å snakke om penis. Vi skal prøve å ikke være sånn program i dag, og prøve å holde det utenfor trusekanten. Jeg tror jeg skal lage et eget penisprogram. Det tror jeg ikke du har. Det er ikke noe vanskelig i det hele tatt. Nei. Kanskje bare, Norge er interessert. Kanskje du kan lage en pilot da, og sende det til Lille Marius og Håkan. Det skal jeg vurdere. Ja, og så kan du si, hei, jeg har lyst til å lage en penisspesial på lørdager her i P3. Er det mulighet for det? Ja, det er det, sier de da. Gå etter rundt og fire. Og så baller det på seg da, vet du. Ja, slutt. Det er min humor, ikke sant? Det er veldig folkelig. Det er veldig folkelig å like den type humor. Jo, nei, det er ikke noe. Nei, folkelighet har aldri vært noe negativt. Se på Skal vi danse, alle de morsomme programene som går på TV 2. Ja, det er sant. Vi skal høre nok kritikk av... andre kanaler. Vi skal høre No Doubt, Just a Girl. 1987, kodord og resepsjon hvis du har et dilemma, altså. Det trenger ikke handle om penis i fjesen. Gwen Stefani og hennes herrevenner i No Doubt. Det var Just a Girl i radioresepsjonen på NRK og P3. Vi skal dele litt med dere lytter om hva som har skjedd i løpet av den lange, ovale weekenden som vi har tatt oss, da. Det er egentlig... Eller Bjørte, du har vært på jobb, strengt tatt. Ja. Mens Tore og jeg har tatt oss fri. Det har vi. Og det var på grunn av 1. mai. Ja. Så tenkte jeg, så vi en mulighet. Her kan vi få litt fri. Fordi NRK vil helst ikke at vi skal jobbe på røde dager, for det blir så dyrt for dem. Ja, det blir dyrt for folket da, først og fremst. Det er folket som betaler regningen. Mm. Så vi valgte da å ta oss fri. Ja, vi gjorde dette. Du tok også fri på 1. mai, Bjørte. Ja, det gjorde jeg. Dette var da av hensyn til dere som betaler regningen da. Mm. Det betyr at det blir mer radioresepsjon på dere, i og med at vi tok fri 1. mai egentlig. For da blir det penger til å lage et program til. Ja, sånn, ja. Nettopp, ja. For det å lage en sending på 1. mai, koster to programmer, på en måte. Ja, det gjør det. Hvem var det som ville gjerne begynne? Kan ikke du begynne, Steinar? Du har jo vært langt av gårde. Jeg har vært i... Vært innenfor sengen, da. Ja, heldigvis. Jeg prøver å ikke bevege meg utenfor sengen. Var i den fantastiske europeiske byen Amsterdam. Oi, flott! Tusen hjertelig, tusen takk. Ja, flott skal det være. Og hadde en upåklagelig lange weekend der, sammen med min kjære. Ja. Og ja, vi syklet rundt, syklet blant annet, tok toget med sykler ut til Haarlem. Er det noe vits å ha med sykkel når du først tar toget? Ja, for selv om Nederland er et forholdsvis lite land, ja, så kan det jo være lange strekninger, og selv om det er flatt, så kan det jo også være slitsomt å sykle så veldig, veldig langt. Ja, jeg tenkte at det var for å gi deg selv god samvittighet, for jeg har i hvert fall med meg sykkel, så jeg har muligheten til å sykle. Vi syklet fra Haarlem og ut til kysten, og var der ute, der var det herlig beachmiljø med kule rocka klubber, som vi var der på dagtid, altså vi fikk ikke være med på det rocka. Så de har sitt Haarlem i Nederland også? Jeg tror kanskje det er der Haarlem kommer fra, opprinnelig. Okay. Ja, det er der. Det tror jeg faktisk. Ja, men er det om... Solen og kom fra også? Nei, altså Haarlem, bare kun navnet, tror jeg kommer derfra. Mm. Så tok man, det var jo, nå er jeg mulig her på tiden vis her nå, men jeg tror det var en nederlender som grunnla New York. Ja, det heter jo Ny Amsterdam i sin tid, vet du. Fantastisk, det må jo ha noe med det å gjøre. Ja, jeg håper det. Ellers så får vi vel høre det. Men uansett så var det fantastisk vær, alt var fint. Syklet og ble så sår mellom skinkene at du kan ikke tro det. Jo. Ja. Så jeg hadde heldigvis Heineken og Grolsch og Amstel til å døve smerten med. Ja. Hva gjorde du med det? Det drakk du da? Ja, og nå trodde du at jeg helte det på såret. Ja, det ville jo vært sånn. Nei, det gjorde jeg ikke. Nei, jeg drakk det og døvet smerten på den måten. Fantastisk. Ja. Nok om meg. Bjarte Paul, har gjort noe spennende? Det mest ekstravagante som skjedde meg denne helgen her, var at jeg var i konfirmasjon. Nei! Oi! Det finnes jo ikke noe bedre enn å være i konfirmasjon. Nei, der er jo så mye mat å spise, og det som var en glede for meg å se, det var at det koltbordet fremdeles eksisterte. For da jeg konfirmerte meg for lenge, lenge, lenge siden, så fikk jeg lov å... Ja, det er 26 år siden. Noe sånt, ja. Så fikk jeg lov å velge hva jeg ville ha til mat i min konfirmasjon, og da sa jeg til mine foreldre at jeg ville ha koldt bord. Ja, og det fikk du. Det fikk jeg. Og det var det også i den konfirmasjonen jeg var i går. Mm. Fy søren, med karbonader og laks og... Ja, du fokuserer veldig på maten. Ja, gjør, det skal jo egentlig være en dag der denne ungdommen bekrefter Kristus, og sier at Kristus skal være med meg videre inn i livet. Her var det nok djevelen som ble bekreftet, for dette var en sånn... Eller det var ikke det heller. Det var satan-konfirmasjon. Det var ikke bekreftet satan. Var det antikrist som konfirmerte seg? Nei, det var ikke det heller. Det var ingen av delene, hva heter det, sånn humanistisk. Humanistisk. Vi skal bare bekrefte livet, tror jeg. Bekrefter livet, at nå er det på tide at jeg får en del penger mellom hendene, og en Victorinox-kniv, og kanskje en salatbolle fra min tante. Tester de pust og puls for å bekrefte livet? Ja, det regner jeg med. Jeg var ikke selve seremonien, jeg. Nei, du var ute. Jeg synes jo det der konfirmasjonen konfirmerer seg borgerlig, er det forbannet tull. Altså, enten så bekrefter Kristus, eller så er det bare ikke gjort noe. Det må jo gå an å bekrefte livet. Jeg kan ikke skjønne hvorfor det skal være så kontroversielt. Jeg synes på... Jeg er jo ikke personlig kristen, men jeg synes at jeg har konfirmert meg kristelig fordi jeg ikke hadde bedømmekraft da jeg var 14 år. Eller stemmerett. Men takk for din historie, Bjørte. Var hyggelig. Tore, hva har du opplevd? Jeg har to fantastiske ting som jeg, eller i hvert fall en ting som jeg gjerne vil fortelle om, og en annen ting. Nå må du fortelle begge deler. Ja, er du gæren. For det første så var jeg i Trondheim i helga. Den første hovedstaden i Norge? Ja, faktisk. Nidaros, faktisk i min Nidaros-domen, og så på den. Var det noe særlig å se? Nei, det var ikke noe særlig å se. Var ikke imponert? Nei, jeg var ikke så imponert. Jeg synes ikke det var så utrolig. Når man har sett Grand Canyon liksom, så er ikke det. Ja, det har jeg jo. Så jeg synes ikke det var helt fantastisk, men det er fortsatt en trivelig by. Og så er det andre jeg skulle fortelle, som er noe helt annet igjen. En separat hendelse. Akkurat. Og det var at naboene mine, som jeg også halvveis deler veranda med, dette er hjemme i Oslo, tilbake i Oslo. Tilbake til Oslo, ja. De er svenske, tydeligvis kommet til Norge for å... Velkommen! For å tjene seg rike, sånn at de kan dra tilbake til de fattige familiene sine i Malmö og Luleå og bygge opp store slott der sånn. Med drikspengene som de har tjent på restauranten hvor de jobber. Men det som er interessant med de svenske er at de hører, jeg hører nemlig musikken via veranda der av deres, og de hører nemlig utelukkende på svensk musikk, især Håkan Hellström og Kent. Det synes jeg er rart. Er det noe man tar med seg når man reiser til utlandet, at herregud, jeg må jo ha med min egen kultur? Ja. Tar man med seg svensk musikk? For jeg lurer på om jeg ville hørt på, som du sa, Steiner, Big Bang og Turboneger, hvis jeg hadde bodd i Stockholm, for eksempel. Det tror jeg helt sikkert du ville gjort. På full guffe mens jeg kanskje grillet noen spare ribs ute på verandaen. Og irritert dine svenske naboer. Jeg tror det, at man har med seg noe, akkurat som tar med seg noen idioter, tar med seg brunost når du er ute og reiser. Så det er sikkert de som har tatt med seg Vasa knekkebrød. Ja, det har de. Vasa knekkebrød. Noen tar også med seg en... Grædost. Noen tar også med seg en koseklutt når man er ute og reiser, for å føle seg trygg. Og det er de små du tenker på nå. Ja, små koseklutter, ja. Ja, nei, det er de små barn. Er koseklutter svensk fenomen? Nå snakker du om å ta med seg noe for å føle seg trygg et annet sted. Ja. Og da mener jeg koseklutt. Jeg tar mobilen, ja, jeg føler meg trygg. Åja, gjør du det? Jeg gjør det. Ja, men for en fantastisk oval weekend vi har hatt, gutter. Du sier oval weekend veldig mye. Jeg sier veldig mye. Jeg sier oval weekend veldig mye, men det er, jeg synes det er så godt ord. Jeg synes egentlig weekend er et ord som skulle være forbudt her i radioresepsjonen, for jeg liker det ikke egentlig. Men oval weekend, synes jeg. Jeg stemmer det gjerne, det er, hvis det er det å gjøre. Men veldig mye beholder vi. Vi holder veldig mye beholder vi. Vi skal si takk til dere, og tusen, si tusen til dere lyttere som hører på, at takk for at dere følte med. Send oss dilemmas 1987 kodord er resepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Dette her er Gatsparlament og Super Saiyed Kandus. Radioresepsjonen. Gnarls Barkley var det. Crazy i radioresepsjonen på NRK P3. Vi sier jo stadigvæk ting som egentlig ikke er lov å si her i radioresepsjonen, av ulike årsaker. Det er vel mest fordi vi synes det høres ut som altså det er forurensning, altså det er lydforurensning. Disse ordene, for eksempel close but no cigar, og hamina, hamina, hamina, hamina, godt folk, det er god stemning. Altså det høres ikke riktig ut for oss, og vi har... Har du hele listen for meg nå, du? Jeg tror i hvert fall det er en lytter som har klart å få oversikt over de aller fleste tingene som ikke er lov å si. Hva er det som... Kan noen få prøve å forklare litt bedre hva jeg mener med... Altså, det er lydforurensning. Jeg synes det virker som om de ordene man sier som ikke er lov her i radioresepsjonen, ofte er ord man sier, eller folk som ikke har selvironi sier. Jeg tror selvironi er viktig, og så tror jeg det at det kan virke noe pretensiøst, og på toppen av det hele så synes jeg det virker som om man bryter janteloven litt når man sier disse ordene. Ja, men jeg føler også at det er litt sånn forfengelighet ut å gå her, at vi føler liksom at vi er for fisefine til å si sånn, for eksempel sånn, rock and roll! Vet du hva? Hver gang noen sier, rock and roll! Så får jeg lyst til å virkelig, får jeg lyst til å filetere han Glam, med en sånn smal sånn der, bøylig kniv. Ja, sånn bøylig kniv, og så skjære ut alle beina i kroppen hans, separere det, knuse hele kroppen, altså alle beina, og koke kjøttet til det koker helt tørt. Du tenker på benmel? Du vil lage benmel? Jeg vil lage benmel, og spre det utover de syv hav. Det er det jeg hører, det jeg tenker når jeg hører rock and roll! Jeg synes det er litt kult også. Det er litt kult, faktisk. Ja. Men, det er fordi blodet rusher i hodet ditt. Det er derfor du synes det er kult. Ja, men jeg synes det er kult når du også sier det. Det låter tøft. Nei, det høres ikke kult. Og du ser rå ut. Ja. Jeg kan gå gjennom noen andre her også. Det er, det fikk vi jo veldig, veldig mye kritikk for, at vi sensurerte fra podcasten, nemlig polere raketten, som du sa, Tore. Ja, det sa jeg, men nå merker jeg at nå er det lov. Det er litt hvordan man angriper det. Jeg brukte det sånn som det skulle brukes. Det er ikke lov. Nei, det er ikke lov, men det er lov å snakke om det. Ja. Man kan ikke bruke det i dagligtallet. Peekaboo, boo a peek, fra sangen fra han Name, vet du? Ja, det er bare forbudt. Det skjønner de fleste. Ja. Mm. Kudos er selvfølgelig forbudt. Mm-hmm. Selvfølgelig. Hova Mova, som de sier i Money for Nothing, med Dire Straits, låt av. Og så er det heller ikke lov å si hvem onanisten er. Det er ikke lov å snakke om streiken. Og det er egentlig heller ikke lov å snakke om NRK-lisensen, selv om vi gjorde det innledningsvis. Folk, ja, det er folk. Rart folk. Flatebanker er ikke lov å si, og ikke utmerket, ja, det vil jeg opponere mot. Men nå er det vel 2-1 på den, tror jeg. Jeg synes utmerket er Og selvfølgelig, sigøyner er ikke lov å si. Nei, så klart. Nei. Det er ikke fordi det er et ord som ikke klinger godt. Det er bare fordi det ikke er lov å si. Hvis du blir veldig ivrig, så kan du si S-ordet. Si sånn. S-ordet. S-ordet. Jeg tenker det er vel det samme. Det er vel ikke lov å si neger heller. Men hvis man må si det, så kan man si N-ordet. Ja. Men N-ordet er vel nigger, er det ikke det? Åh, er det nigger som er N-ordet? Åja, eller nå... Men nigger er jo bare sleng for neger, er det ikke det? Ja, jeg tror det. Det er bare hvis man er sint. Så, i gamle dager så var det lov å kalle neger for neger, og de likte det selv også. Det var veldig sint, veldig pris på, faktisk. I gamle dager var negere, eller de svarte, var slaver, da skjønner du. Det er derfor... Men jeg, det var til og med å kalle hva du ville. Jeg trodde at neger var sånn, ja, ja, kall meg gjerne neger, men ikke kall meg for nigger. Var det ikke sånn? Nei, det er sånn, kall det det de har lyst til å bli kalt. Ja. Ja, og hva har de lyst til å bli kalt? For eksempel, la oss ta USA som utgangspunkt, fordi der er det mange svarte. Er det der de er? Har du det du skal si? Nei. Der heter det afroamerikanere. Gjør du det? Ja. Og det kan vi si her i Norge også, afro-nordmenn går an å si. Jeg trodde det skulle hete person med etnisk minoritetsbakgrunn. Hva ble man enig om det? Det tar jo så sinnssykt lang tid. Ja. Og så vet du ikke om det er mann eller dame. Da. Så vet du ikke om det er minoritet eller lenger? Nei, det er nok minoritet. Du tror fortsatt det er minoritet? Jeg tror det. Ja. Man kan ikke si svarte, da. Var ikke det greit? Hei! Ja, du kan si, ja, eller sorte, for det er litt finere. Ja, sorte. Ja. Det er vanskelig det der, altså. Har du gjennom lista nå, forresten? Skal vi se, godt folk, så har vi Annick. Annick, er ikke det lov å si? Annick er ikke lov å si. Det er jo sykt. Og lall. Er ikke lov å si lall, heller? Det er ikke så lov å si lall. I stedet for likevel, liksom. Nei, det er jeg synes at lær er mye enklere å bruke. Nei, det er ikke har det vært mye i Trondheim. Ja. Så der tror jeg vi har vært gjennom hele. Ja. Jeg vet ikke hvorfor vi gjorde dette nå. Jeg synes det var helt greit. Det var greit. Ja, jeg synes det er bra. Ja, men vi har snakket såpass mye i de siste sendingene om hva som er lov og ikke lov, og for nå summert dette opp. Det synes jeg var helt suverent, Steiner. Ja. Oppfordringen går jo til dere her ute, altså prøv å unngå å bruke disse ordene i dagligspråket deres. Så blir det kanskje, ja, om ikke så veldig mye bedre, i hvert fall et par prosent bedre mennesker av det. Er det mulig å abonnere på denne listen? Nesten jeg skulle sagt at jeg kan sende den videre til det, de som har lyst på det, den, ja. Ja, lista og ord som ikke er for lov å si her i Norge. Ja. Jeg gjør det. Gjør det, ja. Her er 1987, så sender jeg lista tilbake. Dette her er Foxborough Hot Tubs. Det er Green Day, vet du, bare at de har skiftet navn. Nei! Jo, er det sant? Det er helt sant. Du sitter på kunnskap, Tore. Det er helt fantastisk. Du sitter på kunnskap. Ja da. Skulle ikke tro det. Nå, akkurat nå, hører du. Hallo, det er Tore. Hei, Toremann. Det er søstre her som ringer deg. Hallo. Hei, tror du det passer litt dårlig nå? Kunne jeg ringte opp igjen? Yes, og så passer det dårlig nå, ja. Du har jo fått opptatt den der jobben din i NRK. Det er liksom så himla viktig, det. Nei, det er ikke så viktig å snakke med søstre sine mellom. For jeg har ikke noe viktig å gjøre. Jeg har ikke nok å streame, jeg. For jeg er bare en jævla dritenkel gladjente fra Holmlia som er sammen med en halvkriminell tyrker. Jobber 15% på Babyland. Har x antall mer eller mindre frivillige aborter på samvittigheten. Røyker 40 rødprins daglig og går på diverse reseptbelagte medikamenter. Og liker å blande dem med en knert alkohol. Nei da, jeg har ikke nok å streame, jeg, skjønner du. Nei da. Nei, jeg bare sier at jeg har litt å gjøre nå. Jeg driver og klipper sånne spesialsendinger for radioresepsjonen til onsdag og torsdag, for vi skal på seminar, skjønner du? På seminar? Ja. Med det der radioprogrammet ditt? Du kødder med meg, Tore, det er så jævla morsomt, Tore. Det er ikke særlig morsomt på radioen, men privat så hender det at du glinter til. Og i fylla, det er jo bare dritmorsomt. Du er den morsomste jeg vet om i fylla, Tore. Ja. Tusen takk for det, Trude, men altså... Tyrkerne, jeg har pause. Er det slutt mellom deg og Ømer, eller? Må jeg skrive på bøttpløggen og senke inn i kloakåpningen din, eller? Jeg sa tyrkeren og jeg har pause. Pause er ikke slutt. Pause er pause, Toremann. Ja, og hva betyr det? Altså, i praksis så betyr det at han sitter og griner nede hos broren sin, helt til jeg ringer han og sier at han kan komme tilbake. Vi har sånne pausestøtt, vi, Tore. Jeg gjør det mest for at jeg skal få lufta meg litt, eller lufta stjerten litt, som jeg kaller det. Var nede på sportsbarn på lørdag, altså med Anka og TK, traff den smellpene negeren, altså jeg bare måtte bli med hjem. Han så som Ben Johnson på sitt mest anabole stadie, og hadde et veheng som snakket mitt språk, for å si det på den måten. Den var så svær i erger tilstand, den Tore, at den så nesten ut som en person. Dog en liten person, da, men med hjelm. Ja, jeg orker ikke å høre om dine seksuelle eskapader, jeg tror det. Jeg synes du skal ringe Ømer, og så snakke med han. Det er sant som bare faen, jeg tror jeg savner Ømer som et vilt helvete allerede, ja. Mulig jeg ringer han i morgen. I dag så skal jeg opp på Volvo og sjekke hva Mr. Lava Lava fra lørdag var lagt igjen opp i herligheten min. Prøvde å bruke gummi da, men den sprakk jo bare og kikket på han. Så vi prøvde en sånn her hotellbadehet da, som han liggende. Anbefaler ikke, Tore. Nei, det skal jeg huske på, jeg tror det. Hvis du har lyst til å ta turen opp om etter jobb, Tore, så gjør det, ja. Har ikke tatt noen medikamenter ennå, men regner med å kaste inn på noen piller og skylde ned med alkohyler senere. Mest sannsynlig er det bare et rop om hjelp allikevel, Tore, mann, men man vet jo aldri, ja. Nei. Skal jeg ta med en pakke familie deg og en 4-pack med en Pepsi Max, eller? You read my mind, Tore, mann. Taco! Taco! Ja, ser jeg senere, Tore, mann. Ja, ser jeg senere. Du er glad her, vet du. Det er broren min, du. Ja. Hør du at du kan prate med deg om alt? Ha da, Tore. Ha da. Glad, ja. Ha da. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Åh, hvis jeg hadde dratt til Sverige. Hvis jeg flyttet til Sverige, skulle jeg høre på Big Bang hele tiden. Bare, åh, det er Øystein. Det er hjemmas, det er så hjemmas. Jeg er så hjemmas. Jeg føler meg hjemme når jeg hører Big Bang. Big Bang var det altså Aaron Wana i radioresepsjonen på NRK P3. Jeg ser at min PC-skjerm, hold, nå er det like før den går dukken. Ja, den der har en mintgrønn farge, et drag over hele, ja. Og den rister. Nå, jeg ser jo på en skjerm for å se hvilke sanger vi spiller og har spilt og så videre, ja. Og den har gått fra å være en vanlig PC-skjerm til å bli en sånn Matrix-aktig PC-skjerm. Snart ser du bare tallene, vet du, som drysser nedover, og det betyr at du er den ene. Jeg er... Du er den ene. Jeg er Neo. Er den ene. Ja. Jeg er som Neo. Det er nesten to, faktisk. Men, ja. Ja. Til de som har bedt om å få listen over... Sa han, sa, han var slem når du var sånn. Jeg smatte en usynlig kommentar. Ja. Alt jeg er to personer. Nei, han sa, you're the one, eller du er den ene. Så sa han, ja, nesten to. Ja. Ja. Så var flere som lå der ute, faktisk. Altså, det er sikkert kroppsvekten til i hvert fall to Inka-indianere, som er ganske små. Det er jeg nok sikker på at jeg er. Ja. Så er det helt riktig det. Det var ikke feil, det. Nei, ikke feil. Til dere som har bedt om å få listen over ord som er forbudt å si her i radioresepsjonen, så smør dere med litt tålmodighet, for jeg kommer til å sende ut denne listen etter hvert. Jeg kan ikke gjøre alt samtidig. Jeg kan ikke lede et program og drive og sende e-poster i hytt og gevær. Det var din type humor. Det har hatt godt av en langhelg, Bjørte, en fridag. Ja, det har kanskje det. Man må selge ikke bjørnen for sin jeg skutter. Det er ikke så morsomt. Det er ordtak. Det er ordtak. Ja, nei, men jeg snudde på det, vet du. Selv ikke bjørnen for skinnet, skutt. Det er litt morsomt. Ja. Vi skal til dilemmaen, Svitore. Hva vil du helst være? Vil du hatt... Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Ja, faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! La oss begynne med et søtt, koselig, litt dilemma her fra TDB. Hei, TDB. Hei, TDB. Og TDB, vet ikke om det enda er kvinne eller mann, men la oss anta at det er en person i hvert fall. Hvis dere bare kunne drikke gul eller rød saft resten av livet, hvilken saft hadde dere da valgt? PS, bare husholdningssaft er lov, altså det er det som er rød saft, ifølge TDB. Ja, Tore vil begynne. Jeg vil gjerne begynne å fortelle om mitt forhold til gul og rød saft, da. Og jeg har det sånn at gul saft er utgangssaften min. Det er den jeg har i bunnen alltid, men så varierer jeg med rød saft. Mm. Men jeg vil ikke at den røde saftperioden min skal bli borte. Det er det som er dilemma her, og derfor vil jeg si at faktisk så verdsetter jeg rød saft høyere enn gul, selv om gul er grunnsaften min. Så rart at du velger det hvis gul saft er grunnsaften din. Hvilken saft er din grunnsaft? Jeg må jo si at min grunnsaft også er gul. Hele barndommen, helt opp fra, til jeg flyttet hjemmefra, var gul. Jeg elsker gul saft. Jeg drakk jo aldri melk. Jeg liker det fremdeles ikke. Det forklarer mye. Jeg har gul saft til alle måter. Hun hadde jo også gul saft i brystene. Det stemmer. Var det ikke rød i den ene og gul i den andre? Du foretrakk ikke den med gul i. Men det var ikke konsentrert. Det var blandet ut. Ja, det var ferdig blandet ut, ja. Det er riktig, men at det er sånn, men sånn nå. Jeg flyttet hjemmefra, ja. Så tenkte jeg, okay, jeg tenkte jeg skulle variere litt. Du diet helt til du flyttet hjemmefra. Mer eller mindre. Mm. Men så, da prøvde jeg, nå skal jeg ut i verden og prøve noe nytt. Og da prøvde jeg meg på rød saft. Og den var jo mye, mye bedre, synes jeg. Så jeg holder fremdeles på rød saft, ja. Altså, du har ikke vært innom gul saft siden du flyttet hjemmefra? Veldig få ganger har jeg prøvd gul saft igjen. Men det er rød for meg, ja. Jeg er litt sånn, så du har rød som grunnsaft. Hva er grunnsaften din? Jeg har ikke noen grunnsaft. Når du begynte å snakke om grunnsaft, så tenkte jeg, ja, fader, jeg er så flaut for meg, jeg har ikke noen grunnsaft. Jeg tror kanskje mange lytter også og tenker, jeg har heller ikke noen grunnsaft. Men hvis jeg må velge en grunnsaft, da, jeg tror jeg velger gul, altså. Ja, gul er nok vår families grunnsaft. Ja, det er nok vår familie. Men jeg er også litt sånn som med Bjørte, ikke det at jeg begynte med det etter at jeg sluttet å die, men jeg begynte mye tidligere enn det. Jeg mener senere, eller nå husker jeg ikke helt hva jeg skal si. Bare rydde opp i det, Tore. Bare ta en liten tenkepasse. Du har plenty av tid. Ja, og så bare tenker du etter hva du mente. Grunnsaft er nok vår families gul saft er grunnsaften i vår familie. Det er greit. Vi hadde veldig lite rød saft. Ja. Men jeg varierte før jeg flyttet hjemmefra, var det jeg skulle si. Ja. Men jeg må si, det jeg ikke fikk sagt i sted, var at jeg faller ned på rød saft. Jeg tror jeg velger rød saft. Du velger rød, men gul er grunnsaft. Det vil alltid være grunnsaft. For jeg mener, for tynn saft er kjipt, ikke sant? Men for tjukk saft, det er heller ikke noe godt. Og da må jeg si at det... Så det du sier at en balansert blanding er det beste? Ja, det, men da kommer litt poeng her. Endelig snart. For jeg synes at det for sterk gul saft smaker mye verre enn for sterk rød saft. det egentlig... Ikke det sant? Jeg er ikke enig i det. Det er vel kanskje sant det. Ja, jeg tror det er helt sant. Ok, så, men da, en på rød... Nei, to på rød. To på rød og en på gult. Ja. Jeg tror vi brukte for mye tid på det dilemma. Vi brukte for mye tid på det, helt klart. Jeg skal gå på et annet dilemma her, som sendt inn fra Julie. Hei, Julie. Og det et dilemma som jeg lurer på om ikke så dilemmatisk som hun skal ha det til i utgangspunktet. Det spise en kilo muserusk eller gå med Vålerenga-trøye på fotballpubben i Bergen 16. mai. Mm. Skal vi ordne opp i... Ja, muserusk gjør noe først. Rydde opp i det. Mm. Muserusk altså... Det ikke som man tror. Det bøsse som på gliputene som under datamusen. Mm. Og det snakk om å spise en kilo med det. Vi har snakket om det tidligere. Mm. Mot å gå med Vålerenga-trøye på fotballpubben i Bergen 16. mai. Og jeg går ut fra at det en viktig kamp mellom et Bergenslag og kanskje Vålerenga. Kanskje? Jeg gjetter bare helt vildt gjetter. Det lov å gjette. Ja, og da tror jeg hvor farlig det egentlig? Ja, det egentlig ikke farlig. Jeg tror ikke det så farlig. Nei. Nei, for det de vil nok, eller Julie vil ha det til, at det stor sannsynlighet for at du blir skamslått eller banket, eller, ja, eller som vel det samme, eller drept. Mm. Men at ja, likevel så tror jeg det hører til sjeldenheten, at man faktisk blir det om man går med, inn i en fotballpub i Bergen med Vålerenga-trøye. Det er jo å provosere, ja, selvfølgelig, men jeg tror likevel at det ikke så farlig, så jeg ville nok valgt det. Vålerenga-trøye. Ja. Vet du hva jeg ville gjort? Nei. Vet du hva jeg ville gjort? Jeg ville fått... vet du hva jeg ville gjort? Jeg ville spist en kilo muserusk, og så ville jeg fått P3 TV til å filme det, fordi da er det sikkert, da får man sikkert mange klikk på det. Og jeg vet at P3 TV og P3 Nett er veldig opptatt av å få mange klikk. Så da, det ville jeg gjort. Altså, hvis jeg, ja, her sitter jeg med en kilo muserusk foran meg. Skal jeg spise? Er dere klare? Ja, vi går og ser når vi vil filme nå. Det er kynisk. Nå tenker du bare ser. Jeg tenker markedsandeler. Men det kan godt tenkes at å gå inn i en fotballpub i Bergen med Vålerenga-trøye kunne blitt et godt Vålerenga... Nei, kunne blitt et bra P3-TV-innslag. Ja, det ikke noe bra innslag hvis det ikke for noe farlig. Ja, bare, det kan være farlig. Se Steinar Sagen gå inn i en fotballpub i Bergen med Vålerenga-t-skjort. Hva vil du helst sett? Det vil nok helst sett at du spiser muserus. Ja, nå vil du helst sett. Det Jack jeg har sagt det. Det Jack jeg har sagt det. Ok, 1987 kodord resepsjon hvis du har et dilemma til oss. Rekker vi et til, eller skal vi... Hva ble det nå? Ble det to på Vålerenga-drakt og en på muserus? Ja. Jeg har fått på muserus, skal jeg ikke snakke for dere? Nei, jeg går for Vålerenga-drakt. Ja. Skal vi ta et til, eller skal vi ta en låt nå, Tore? Ta et til, eller kort et til. Ja. Rune Pune har sendt inn denne. Nei. Rune Pune har heller ikke lov å si. Det er ikke lov å si Rune Pune, nei. Miste munn og mele, eller kun kommunisere via rap resten av livet? Ja, jeg går nok for rap. Det er flaut i begynnelsen, det tror jeg går over når du har gjort det i en 10-15 år. Så blir du sikkert venn med skranglebein, og han hva heter han som er... Han som har sånt veldig sånn talent for det. Han har veldig talent for det. Han har veldig talent for å rappe sånn. Jeg går rundt på gata, jeg kan ikke smake, for jeg vil drikke en cola, men jeg har ikke, ser ikke sola. Altså, han, sånn, ja. Ja, nei, Nils med skills heter han, så blir du venn med han, og så er det ikke til han. Ja, men for det som mange sikkert tenker, at hvis du skal gå og rappe og kommunisere, så er sånn, jeg hører bare tar det, jeg pør ikke, pør ikke. Si ordentlig ord, men, ja, jeg kan ikke det. Men poenget er at du kan jo viske også, at du kan snakke lavt. Hør over det. Ta den freestyle litt for meg. Jeg går der på gata. Ikke begynne å le. Jeg klarer ikke. Du går der på gata, og så hva skjer da? Hvor på gata går du? Ja, hvilken gata går du? Ned på plata kanskje? Jeg går på gata. Jeg går ned mot plata. Det er jo ganske fint. Men gå på fortau da. Gå på fortau. Fortau. Men jeg har... Og drikke tau. Nei, det blir jo ikke kjempe. Nedlagt det bryggeriet, ikke det? 1987 kodord er resepsjon. Send oss dilemma. Dette her Ida Maria, og I like you so much better when you're naked. Jeg sier bare ditto. Den veldig ung, Tore. Dette er Petre. Petre. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får en søkt problem til. Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe tydelig på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjon. Hei! Og før det hørte du Ida Maria og låta I like you so much better when you're naked. Og så sier hun noe sin der I like me so much better when you're naked. Ja, det ganske godt sagt, det klokt, smart sagt. Det tror jeg kommer til å bli sitert på, altså faktisk. Ja, hvis ikke hun har blitt sitert på det allerede. Hun blir du jo nå, faktisk. Hun blir faktisk sitert på det akkurat her og nå, med as we speak, live direkte på Norsk Radio. Hun er en klok, ung jente. Ja, hun er veldig klok. Hvis du skriver de tekstene selv, altså. Sånn der genibarn. Genibarn. Mm. Tenk på dunderbarn. Ja, det er det jeg tenker på. Men hun skal presse, hun skal passe på stemmen sin, for den presser hun jo til sitt ytterste hele tiden, altså. Ja. Hun er rocka, hun er 50-talls, og hun er helt gæren, så det tror jeg ikke hun bryr seg om. Mm. Nei. Jeg vet ikke hvor mange sånne monitorer hun har ødelagt til på konsertet, og knekt armer og bein. Ja. Hun er helt sprø. Det er en del av pakka, Ida Maria pakka. Skal jeg ta et dilemma, siden det er det vi egentlig driver med? Helt konge. Det er fra Sverre. Hei, Sverre. Han skriver, bare gå i shorts resten av livet, eller skinnbukse. Og jeg må bare si at så lenge jeg har tenkt å bo i Norge, og la oss si at man må bo i Norge resten av livet da, eller i et valgfritt land. Et nytt dilemma. Altså, man må jo ta høyde for klima også. For jeg har jo lyst til å være ute selv når det er vinter, og en skinnbukse er jo bedre til å holde på varmen enn det en shorts er. Mm. Så jeg går ut for at jeg bor i Norge resten av livet, og velger skinnbukse. Ja. Nei, det var overraskende. Det må jeg si. Nå ble jeg faktisk litt sjokkert. Jeg var sikker på at du, Tore, skulle si at dette dilemmaet var tungt på den ene siden. Og at du ville gå i shorts hele tiden. Jeg vet hva jeg får. Jeg tror jeg går for shorts, og så holder jeg meg inndørs hele vinteren. Det gjør seg. Jeg gjør jo det. Ja, det så, så kan du bare ta og stikke hodet litt ut på kanskje balkongen. Ja, si det, du går kan du bare shorts. Inte hele sommeren. Ja, det er sant. Ja. Du er inne hele vinteren, og så du løper da fra resepsjonen her i NRK, løper kanskje inn i en ventende taxi, kjører hjem helt opp til der hvor du bor, løper inn i gangen i shorts, og det klarer du selv om det minus 20 grader. Du får ikke ut vintersport da, eller... Får ikke ut vintersport! Nei, det har ikke noe som helst behov for det i det hele tatt. Nei, det har vel egentlig ikke heller i utgangspunktet, så jeg kanskje, jeg tror jeg lurer på om jeg faktisk snur i dilemma, ja, og går for shorts. Du vet hva? Har det skjedd før at du har snudd i dilemma? Første gang du snur i dilemma. Jeg må si at jeg har en... jeg synes at skinnbukse... Du klær det, du. Du klær det, du. Tusen takk for det. Jeg har ikke, du har ikke sett meg med skinnbukse. Det er ikke men... å finne skinnbukse som sitter godt på deg, da. Ja, det skal jeg love deg at nesten alle skinnbukser gjør. De sitter nok godt på meg, for de sitter ganske tett inntil. Men hvis man finner en litt videre skinnbukse... Jan Teigen har en veldig vid skinnbukse. Ja, men vi har en homo her i NRK, jaha, som går i skinnbukse på fest, og også en skinncaps også, tror det eller nei. Ja, stemmer det. Og han vet godt hvem han er, og vi vet godt hvem han er, og vi elsker skinnbukset hans. Ja. Og han, jeg, først når jeg så skinnbukset hans første gang, tenkte jeg, ok... Det er seks lurt ut, men jeg venter meg veldig fort til det. Og du, det er sånn med skinnbukser at du vender deg fortere til det enn du skulle tro. Og hvis jeg hadde gått med skinnbukser her i en ukes tid, så tror jeg dere hadde ventet det til det. Ja, det tror jeg. Men da, hvis jeg bare kan ta en oppfølgingsdilemma på det, vil du da gått med skinncaps eller med nylonkaps resten av livet? Der tror jeg nylon er mitt materiale. Det slittes jo fortere ut da. Men, en skinncaps har du for så hele er vel det greit. Da, det er vel det greit, ja. Okay. Men jeg følte at nå, Steiner, så argumenterte du ut fra at du syntes at skinnbukser var elegant. Du tenkte ikke på de praktiske følgene. Nei. Ja, klamhet. Ja, for eksempel. Men det puster da, gjør det ikke det? Det puster da noe, men... Det er helt bare nederst i... Helt nederst. Det er jo laget skinn, det samme som hy, eller hud, som det er norsk. Hy, det er vel det finske ordet for hud. Hvorfor valgte du å bruke det finske ordet for hud? Jeg vet ikke, jeg bare kom på det. Mm. Nei, jeg vil nok kanskje... Altså, hvis det ikke puster så bra, så vil jeg kanskje ha sånn netting på siden langs hele siden. Skreddersyd med sånn der, at det er bare bundet sammen, sånn at det ser litt kul, kan se huden min gjennom. Ikke det, ikke? Ja, vi snakker om skreddersyd skinnbukser her, altså. Vi snakker, vi kan. Altså, hvis du går med en bukse resten av livet, da sørger du for at den er skreddersyd. Ja, det er sant. Ja. Yes! To på shorts, da. To på shorts for skinnbukse. Rørt at tjukken skulle velge skinn. Overraskende. Ja, alt kan skje her i radioresepsjonen. Ja, det er så uforutsigbart at det. Vi skal frem mot nyheten. Hvem er som har nyheten i dag, Tore? Husker du det? Er det Grepperud? Ja, er det... Skal vi finne ut av det før vi går videre. Skal vi se. Det er litt viktig, det skjønner du hvem som har nyheten. Ja. Det er Gøril. Det er Gøril Furu som har nyheten i dag. Du skal få høre de om bare tre minutter og 12 sekunder. Dette her er Audioslave og Doesn't Remind Me. Vi høres. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Rock and roll! Yeah! Unnskyld. Unnskyld, jeg glemte meg. Jo, det klær deg å si det. Nei, jeg synes du skal trekke det tilbake igjen i banken. Jeg trekker tilbake det i banken. Jeg tenker du skal legge det inn i banken igjen. Altså, jeg legger det inn i banken. Jeg trekker ut av banken, tenker du. Nå, det er forbudt å si rock and roll i radioresepsjonen. Ja, så trekker du ikke ut av banken, eller eventuelt setter du inn i den andre banken igjen. Jeg skjønner ikke med banken. Du mente egentlig at du ville trekke ut av banken at det skulle være lov å si det igjen. Det var det jeg egentlig mente. Det var det du mente, ja. Og du synes det høres rått ut? Yes. Nå har jeg kanskje begynt å vende meg litt til det. Men du har ikke glemt fjeset til Glam i for eksempel Singing Bee, når han sier rock and roll! Hjertelig velkommen til Singing Bee. Rock and roll! Ja, jeg ser, jeg glemmer aldri fjeset til Glam, jeg. Men det er ikke det det handler om. Tenker du på fjeset til Glam når du hører det? Ja, jeg tenker det har sånn tjukk bandana også. Han har tjukk bandana i de amerikanske flaggets farger. Han har det. Ja. Nei, jeg vet ikke. Men det, han har gått for det folkelige. Han har styrt seg inn mot det segmentet der og har hatt stor suksess med det, så det skal vi ikke glemme. Nei. Må aldri glemme det. Ok. Vi ser at mange sender inn... Er det Superman da? nesten sånn. Det er mange som sender inn e-poster og sms'er til oss med dilemmaer, og det er... Ja. Kjempebra. Guds skyld, applaus til dere. Og det er veldig bra. Og så er det noen som får sånn hang-up. Det er noen av dere lyttere som har på en måte blitt så avhengig av å få dilemmaet deres på lufta her i radioresepsjonen, at dere var sånn, jeg bare lirer meg alle dilemmaer jeg kan komme på! Og så sender de inn e-post etter e-post etter e-post, og det er en som heter Odd Gjertsen. Hei, Odd. Jobber i Saltdal kommune. Han har fått en sånn hang-up, og det er så koselig å se, for du ser navnet hans bare dukker opp hele tiden. Han har også våpenskjoldet til Saltdal kommune i, som signatur i e-posten sin. Han, ja, men han jobber jo da selvfølgelig i Saltdal kommune. Jeg tror han er ordfører i Saltdal kommune. Det må vi sjekke ut. Men han sender inn veldig mange dilemmaer, og kanskje det er bedre å konsentrere seg om ett dilemma som er knallbra, og bare håpe på at vi tar det med i vår spalte. Jeg vil ikke være slem mot Odd, men kanskje han må slappe av litt. Kanskje han må slappe av også i ideprosessen rundt det å finne på et dilemma, for han har veldig kompliserte, men gøyale dilemmaer. Altså, absolutt. Det er kanskje litt for vanskelig, altså kanskje å gjøre det litt enklere, sånn som penis i panna og så videre. I utgangspunktet, ja. Ikke akkurat penis i panna, for det har vi gått så nøye gjennom. Nei, det er hår i... Håret til penis. Altså, hva med, skal jeg finne på et dilemma? Skal jeg finne på et godt dilemma? Ikke, det har ikke noe med penis å gjøre. Hva med, altså, hår der du ikke har hår nå, og helt glattbarbert der du har hår nå? Er ikke det gøy? Det er kjempe... Det skal vi ikke svare på dette på. Du har tenkt at altså, øynbrynene er helt glatte, men panna di, hele fjeset er fullt av hår. Ikke hele fjeset, for dette her var gøy. Dette var gøy. Men kanskje Odd Gjertsen Lund, som jobber i Saltdal kommune, kanskje burde jobbe litt også, for det er jo midt i arbeidstiden. Hvis han er ordfører, så skal han jo bare representere og styre møtene i byrådet, eller hva man gjør som ordfører, vet ikke jeg. Men han har sikkert mye fritid, sånn er det å jobbe kommunalt. Ja. Men send oss for Guds skyld flere dilemmaer, men tenk litt over det. 1987, kodord av resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no, sånn som Odd Gjertsen Lund har gjort. Er det noen annen reklame for fremtiden du vil gjøre nå? Ja, for Guds skyld. Vi skal ha radioresepsjons store sigaretttest i dag. Ja, fy søren. Og vi skal teste en vanlig sigarett, som vi kaller det, som er kjøpt her i kiosken på NRK. Det er også, jeg vil ikke si hva slags merke det har. Nei, men det er et veldig kjent merke. Det er veldig kjent merke, men den har en morsom undertitel. Absolutt. Og det er Smooth Taste. Og så skal vi teste en fransk sigarett som visst skal være ganske sterk. Det er en klassiker av en sigarett. Eller som Christian fra Trondheim som har sendt inn denne sigaretten sier, røyken som dreper franskmenn hver eneste dag. Ja, fy søren. Ja. Fantastisk. Den skal vi teste. Vi vil ikke si heller hvilket merke det er. Hvordan gjette seg frem til det? Nei, vi har ikke sagt det. Ja, han kan gjette seg frem til det. Men du, ikke send inn det på e-post. Det er bare bra det. Det er bra det. 1987 kode. Ja, dette er bra. Så har vi sagt. Vi skal høre Ingrid Olava ta det hele litt ned. Dette her er Back to Love, eller Tilbake til kjærleiken. Ja. Mm. Var det humor? Ja, det var humor. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Ingrid Olava. Prøv igjen, Steina. Dette fikser du. Ingrid Olava med Back to Love i radioresepsjonen på NRK P3. Radioresepsjonen består av Bjørte Bergjøstheim, hei til deg. Hei til deg. Tore Sagen, tekniker, hei til deg. Hei til deg. Steina Sagen, heter jeg. Programleder og vaktsjef. Hei til deg. Hva er du igjen, Bjørte? Jeg tror bare... Redaksjonsmedarbeider? Ja, det er jeg, ja. Okay. Redaksjonsmedarbeider Bjørte Kjøstheim. Hei. Tekniker Tore Sagen. Er ikke jeg kulturredaktør altså? Jo, men i, oh, sånn, første... Ja. I første rekke, ja. Ja, programleder, ja. Jeg tror du var ansvarlig for utenriks også, da. Ja, det er ikke. Ja. Er ikke jeg som er utenriksredaktør? Er det det? Ja. Du er ansvarlig redaktør, kanskje? Ansvarlig redaktør, ja. Ja. Vi skal kjøre flere dilemmas, vi. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Steinar, du har jo laget et eget dilemma. Jeg har laget et eget dilemma. Jeg vil bare si aller først at det er helt fantastisk å se hvor mye gode dilemmaer som kommer inn til oss. Og alt er ikke bare penis i panna dilemmaer. Jeg kom jo på et dilemma, eller jeg kom på den ene delen av dilemma. Ja, også, men jeg kan bare si til lytterne, hvis ikke du vil gjøre om på det som du sa under melodien her nå, for du sa at det handlet om at han skulle ha hår, det er om man ikke har hår nå, og være helt glatt det er om man har hår nå. Mm. Altså det gjelder all slags kroppshår. Og så fant jeg ut at det var ikke noe dilemma. Nei, for da måtte du velge mellom å ha hår der man har det nå, eller ha det andre stedet, og det ser jo bare rart ut. Ingen ville velge det. Nei. Så sa du, ja, ha hår der man ikke har hår nå, eller blitt voldtatt rektalt av en gaffeltrøkk. En gang. Det bare en gang. Ja, bare en gang. Jeg tror det holder med en gang. Men det blir vel også for tungt på ene siden igjen? Gjør det det? Altså, du, må... du kan jo bli livstruende skadet av å ha blitt penetrert rektalt av en dopperdrekk. Det er sant. Nå, nå synes jeg dette minner litt det... om penis i panna. Ja, penis egentlig så var dette her bare et eksempel. Oh, ja. Det andre tinget må være dritdrøyt, da, for jeg vil gjerne se folk som går rundt med hår der de ikke har hår til vanlig. Ja. Jeg synes det er, høres så morsomt ut at jeg... La oss si bare skutt av med en hagle. Ja, ja, ja. Skutt. I låret da, for eksempel. Nei, drept. Eller ha hår der du ikke har hår. Ja, okay. Ja, da velger jeg selvfølgelig å ha hår der jeg ikke har noe. Og... Ikke sant? Så ja. Da får du da kinnene dine har masse, masse ja. Skjegg Tore, det er deg da ja. Og så har du ikke noe hår i nesa Nei. Men masse på og rundt nesa I håndflaten og under føttene har jeg hår ja, ja, og helt langt, og helt langt der øynbrynene Nei. Og på lårene så har man jo litt hår da, men la oss si at man later som man ikke har hår der. Skal man flytte det håret? Er man ekstremt Nei, behåret? Der man... Du er ekstremt behåret der man først har det, ja. Ok, så jeg har vært akkurat det. Ja, ja. Så har du for eksempel på øynene Fullskjegg i panna Ja, ja, på øynene har du ikke hår nå Nei. Masse hår i øynene ja. Det er slits kanskje er bedre å bli skutt Nei, jeg velger fortsatt hår, ja altså. Jeg velger skutt, ja For da er det bare å barbere seg Det er egentlig ikke lov å si det Er det ikke lov å barbere seg? Nei, det er egentlig ikke lov La oss ta noen flere lytterdilemmas Jeg kan ta et dilemma her som har kommet inn på e-post Det er fra, skal vi se om jeg finner det her Jo, her har jeg det Det er fra Morten. Ja, hei, Morten. Han er vær, født i solskinn. Og det er litt morsomt å tenke på at moren hans faktisk lå med skrittet mot solskinn da hun fødte Morten. Det vet vi nå. Det, ja, okay. Du, dere må velge tidligere. Bort en av tingene for resten av livet. Radio eller fjernsyn? Og det er jo meget tungt på den ene siden. Hvem vil vel leve uten fjernsyn? Ja, ja det, vi er, altså, vi er, det er gøy å jobbe i radio, men herregud, det er jo ikke bare å høre på radio. Det er gøy å jobbe i radio, men det er gøy å høre på radio. Ja, det er gøy å høre på radio. Ja, det, ja, men du kan ikke dette... høre på radio hele tiden i stedet for TV. Hallo. Ja, men dette er et sånt dilemma som kun handler om hva vi bruker det til på fritiden. Ja, det handler ikke om noen jobbgreier. Nei. Ja. Jeg ville jo blitt arbeidsledig da, eventuelt begynte å måtte jobbe i TV igjen. Ikke sant? Mm. Så jeg... Sånn som livet mitt er nå, så er det jo ekstremt basert rundt TV. Men det er åpent for forandringer, at det plutselig skal de over til å bare høre på radio. Jeg tror, er det noen som er konservative her, så er det vel Kjøstheim. Du er vel ikke så veldig åpen for forandringer i livet ditt? Nei, jeg er jo ikke egentlig det. Jeg tenker på nei, du vet jo hva, jeg går for TV. Det er ikke noe vits å snakke noe mer om det. Ja, jeg går for TV selv. Tre på TV? Ja. Mm. Radio er magisk, for Guds skyld ja. Vi hører på radio vi også, masse Men det er rart at de beste bildene skapes altså på radio Men vi velger de TV-bildene Men vi synes de bildene er bedre på en annen måte da. Selv om de beste bildene er her så er det er mer konkret Man vil jo ikke bare se fine bilder eller? Man vil se noen skittende og gøyale løsninger ja. Det får man jo her Får jo det her, absolutt, det er helt klart Blant annet det med gaffeltrøkken Ja, det var flint stykke nå Så det var, vi valgte TV alle sammen? Ja Vi gjorde det Da har jeg akkurat tatt det Jeg kan godt ta et til her fra Grete ja, Bjørte, du har ikke PC Og du ja, men jeg har Noen sitt... spalter så velger du å ikke sitte og se Nei, jeg har sittet klart og lese dilemma hele tiden Kjør på da, ta dilemma fra Grete ja. Grete sender inn dilemma Hun spør Hei, hva ville dere valgt 10 sønner eller 10 døtre Det var et veldig rart dilemma Jeg lurer på om vi prøver å lure oss på en måte helt ærlig, Grete Ja, men du må jo velge da Ja, det velger jeg 10 døtre Fordi Fordi jeg, det er så mye menn i livet mitt ellers Ja, det er godt argument Ja, det er en god begrunnelse Men en annen begrunnelse er at jeg tenker Hvis jeg hadde hatt en datter Og i hvert fall hvis jeg hadde ti døtre da Så tenker jeg sånn, jeg hadde vært så sinnssykt bekymret For de skulle slippe de ut på lørdagskvelden Nede på byen Og at de skulle ligget med Ja, det, nei, det er greit Men at det er kanskje mye verre ting enn det også de, Ja, for eksempel Men send med en pepperspray da Eller et eller annet Lær dem å sparke Sparke fra seg Lær dem selvforsvaret Hva er det, Bjørte? Du kan jo selvforsvar. Mm. Ikke mye. La de trene med manualen din, du bruker det ikke uansett. Nei, det er sant. Men det er bare 2 små manualer på 10 jenter. Det... Ja, se for meg, Bjørte, liksom, som sånn 60-åring, har kanskje har, da, 10 liksom, plugger av 10 jenter, som har råsterke jenter, som er klare for å gå ut og banke folk som prøver å voldta dem. Altså. Problemet er sikkert at noen, ingen kommer til å ha lyst til å voldta dem, siden de er så veltrente. Ja. Oh, vil du ikke... Ja, men altså, de er bola, liksom. Oh, er bola. Ja, sånn, ja. Jeg ville nok også valgt 10 råsterke døtre, hvis jeg måtte velge mellom de to. Ja, men når dere fremstiller på denne måten... Ja. Ja, jeg går for døtre, jeg også, da. Alle på døtre? Alle råsterke døtre. Døtre, da. Jeg tror vi skal ta et til, ja. Er ikke det greit, da? Det er greit, ja. Det er, unnskyld, det er et skikkelig dilemma nå ikke noe... Jo, her kommer en fra Bernie Big Mac Hei Bernie, Hei, Bernie. Han skrev til e-post til oss Ukentlig i 10 år la seg avbilde i både Se og Hør Og her og nå med overskriften Jeg vurderte selvmord Eller kun spise pizza rustikale til middag hver dag i 5 år Er det Jøn med meg dilemma? Eller, altså, jeg gjør med deg, for det... Jeg er inhabil i dette tilfellet, for jeg elsker rustikale. Ja, jeg hater jo sånn pepperoni som på den rustikale, så jeg orker ikke å smake den en gang. Og så regner jeg med også at når du stiller i Se og Hør, eller i, her og nå, mm-hmm. så får du jo honoraret for at du stiller opp her med den historien. Jo, du sikkert får det nødvendigvis. Ja, men det synes jeg du må... Nå legger du til ting til dilemma, og det hater lytteren. Lytteren hater det. Ja, jeg hater det i grunnen selv også, men jeg tror at det er en sånn en selvfølge at når du stiller opp i et sånt et magasin... Det er ikke noe selvfølge, da har du misforstått. Jeg må nok gå for de selvmordsoppslagene uansett. Du kan ta pepperonien, du vet det. Ja, men da, hva er det under da? Ja, det er bare det dritt. Saus? Nei, pizza du skal kalle det dritt. Det er min mening at du sier ja, hva du går for, Steina? Jeg går, selv om jeg hater pizza rustikale, så går jeg for pizza rustikale fremfor å stille opp i Se og Hør og her og nå med overskriften jeg vurderte selvmord det, i 10 år. Det som er negativt med å stille opp i den, er de bladene der. Jo, ja, man stiller opp og sier at du vurderte selvmord hele tiden, og så vet du jo egentlig selv at det er tull. Men hvis du da virkelig blir deprimert og vurderer det, så har du jo liksom ropt ulv i overvis. Ja, ulv. Så jeg går nok for selvmordsoppslag uansett. Du går for det, og ja. Du går selvfølgelig for rustikale, Tore. Det var litt kjedelig for deg, dette her. Ja, det var kjedelig, nå kjeder jeg meg. To på rustikale, og to på selvmordsoppslag. Ja, det blir fire, det. Jeg hører, og... Ja. Du sa to... Jeg får to dobbeltstemmer. Du skjønte hva jeg mente. Legg godvilja til, det gjelder det lytter også. Legg godvilja til. Vi er ikke perfekte. Men det er manusbasert, altså det burde være greit. Jeg skal legge god vilje til. Takk for alle dilemmaer som har blitt sendt inn, både på e-post og sms. Vi skal høre Kiss. Dette her er Crazy, Crazy Nights! Rock and roll! Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. The Whip. Med låta Trash, og du hørte den her på NRK P3, og programmet, ja, det er ditt favoritt formiddagsprogram her i kanalen, nemlig radioresepsjonen. Det er jo bare et formiddagsprogram, det er jo oss. Ok. Så det må jo nødvendigvis være favorittprogrammet hvis du hører på. Ja. Vi skal til den store sigarettesten, vi Tore, og i den forbindelse så har du laget en litt seig jingle. Ja, det har jeg. Den laget litt klassisk 50-talsmaner for å få oss i den rette stemningen, sånn at sigaretten blir sett på noe positivt og ikke noe negativt som den er i dag. Altså, sigaretter på 50-tallet var jo, det var jo bra. Ja. Det var godteri, det. Rett og slett. Det var så sunt godteri. Ja. Her kommer den. Ja. Oh! Unnskyld, drøken. Har de fyr? Southstate. Har de fyr? Radioresepsjons store sigaretttest. Det skal jo sies at altså, sigaretter er jo ikke noe positivt, Tore. Selv om du har prøvd å lage en koselig og sigarettvennlig jingle. Sigaretter skal jo, man skal jo helst ikke nyte sigaretter. Men denne testen er en forbrukertest til glede for dere som allerede misbruker da tobakk. Men jeg har hørt at flere homeopater sier at det er bedre å ta seg en røyk i ny og ne enn å tvinge seg selv til å aldri røyke. Okay. Men homeopater, hvem er det igjen? Er de som går med store briller med, blå, med blått glass, og så sier de boing! Er det sånn? Boing! Og så bor de i en hytte, og så må du kjøre dritlangt, og så stikker de nåler inn i føttene dine, og så sier de, nå har du kvitt migrenen. Så det er homeopater. Det var jo satire. Jeg elsker jo vanlig ryddig medisin. Ja, for jeg har hørt i vanlig ryddig medisin også, at hvis du tar en sigarett av og til, eller la oss si en sigarett til dagen, kun det, så er det med på å friske opp blodtrykk, at du får litt sånn ekstra kick i hjertet. Ikke sant? Skal vi kikke litt på de negative sidene ved sigaretter også? Jeg vet ikke om du kjenner til det. Jeg mener ikke sånn, og jeg sier heller ikke at det kan godt være at det er plenty av negative grunner til at man ikke bør røyke, og at disse vil veie... Sikkert er det. Ja. Røykeben, har du sett på sykehuset eller på TV3? Jeg har sett et eneste røykeben i hele livet. Jeg har sett røykeben, jeg er på sykehuset på TV3. Det er altså bare, ja, du må slutte å røyke, som et tabbein ditt. Jeg klarer ikke å slutte å røyke. Så bare, ja, da tar vi beinet ditt. Men da var han utsatt for et dilemma. Vil du slutte å røyke, eller vil du ta beinet ditt? Jeg tar beinet mitt. Ja, for røyking er ganske godt. Jeg husker ikke om han tok beinet, men skremselspropaganda fra min side. Han god røyk. Ja, nå er det for at man blir dårlig stemning her. Men vi skal røyke nå en sigarett, en ny sigarett fra Prins. Oi, sant. Enda en. Er det vi drar å røyke? Og denne heter Smooth Taste. Og den er litt sånn sølvfarget. Grå og sølvfarget. Ja. Pakken, da. Pakken, ja. Og tobakken lukter helt fenomenalt. Og det står her litt burly tobakk som er langsomt lufttørret, er med på å gi Prins dens smak. Litt burly. Burly. Burly tobakk? Ja. Det er fra Burley, den er sikkert. Dette synes jeg var en god røyk. Og den er ganske mild, den er en sterkere, for det står bare 4 milligram kjære, 0,3 milligram nikotin, og karbonmonoksid er da 5 milligram av. Et sunt alternativ, altså. Ja, dette var ikke... Dette jeg synes dette synes jeg ikke var så gærent i det hele tatt. Det var liksom en helt vanlig dagligdags røyk. Jeg fikk, vet du hva, jeg får, når jeg trekker ned dette i lungene mine, så får jeg får bare sånn fyllefest etter en fyllefest. Ja, rydde opp etter en fyllefest følelse. Synes den var god, jeg synes denne minner om Petterøs. Ja, det kanskje med noe mildere i både smak og ettersmak. Jeg kan jo fortelle at den Petterøs, jeg skal se om jeg finner den her på lista. Nei, den jeg er enig med Steinar her. Petterøs synes... nummer tre, eller? Nei, det, nei. Jo, den har i hvert fall veldig langt ned på lista, men bare 21,21%. Dette her 21%. Synes jeg var riktig bra røyk. Nei, jeg er enig med Steinar. Dette fikk jeg sånn dagen... Folkerøyk, synes jeg, litt som Ola og Karis egen sigarett. Nei, dette er ikke Ola og Karis egen sigarett. Den ser så elegant ut på pakken, jeg tenker. Hvis du sitter på ditt minimalistiske kjøkken med børstastol her og der, så vil denne sigaretten... Er det noe negativt da nå, å ha et stilig kjøkken? Nei, så vil den sigaretten her liksom blende inn helt perfekt. Du kan sette den som en del av hvitevareopplegget. Ja. Jeg synes den var god. Jeg gir 88%. Oi, kjenner jeg hjertet, vet du. Rett, det går rett. Det fordi at, ja, nå får du fart på hjertet. Få litt fart på blodtrykket da, vet du. Ja, hva gir du, Tore? Jeg gir 88%. 88? Ja. Bjørn, jeg gir 32. 32. Jeg skal enda litt lenger ned, jeg skal på 17. Jeg skal enda på 17. Ja, jeg fikk skikkelig, jeg fikk liksom vondt i hodet og sånn. Du kanskje røyka mye i helgen, virker det sånn? Du hadde røyka i dag tidlig, og jeg lukta det på deg. Hadde du røyka i dag tidlig? Ja. Jeg tror denne røykespalten er i ferd med å få meg til å begynne å røyke igjen. Nei, er det sant? Det er så trist å høre. Nei, det er jo trist. Du er ikke så sterk da, mentalt mener jeg. Men var det et dilemma? Vil du begynne å røyke og miste beinet? Eller? Nei, hvis jeg mister beinet, så kommer jeg nok til å velge beinet, og ikke røyken. Ja, men først da. Ja. Får vi skal regne litt ut. Jeg ser jo til stadighet at du er inne i den sigaretthylla og tar med deg en sig når du er på vei hjem. Det gjør det så både før og etter jo. Nå, dette her må egentlig ikke ut. Oh, nei, det, ikke du, så, det er bare en sånn, bare for å slappe av etter arbeidsdagen. Det er jo derfor man røyker. Få pumpa i gang, slappe av litt. Ok, vi skal regne ut hva denne sigaretten får. Jeg vet allerede at den kommer ikke til å toppe listen. Det er jeg helt sikker på. Vi skal regne ut. Unnskyld, frøken. Har de fyr? Har de fyr? Gi meg den uten takk. Rull en til meg og er de snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Det er veldig interessant å se at Prince Smooth Taste havnet ganske langt ned på listen med 45,67%, like bak Sportsman og Ducados fra Spania. Det er veldig gøy å se også at Prince faktisk har 1, 2, 3, 4, 5, 6 forskjellige sigaretter inne på radioresepsjons store sigaretttest, der Prince Indian Summer er den solklare beste sigaretten fra Prince, med, på andre plass, bak Chesterfield med 92,3%. Så kan jeg også si at av Prince-sigarettene så havnet Smooth Taste på da en femteplass, foran First Cut, som er da den verste Prince-sigaretten noensinne. Jeg mener jo at Prince, hvis du hører på, så du kan bare, den First Cut og Smooth Taste, den kan nok bare stoppe å produsere. Ja, av og til er det dumt med for mange produkter å velge mellom også. Altså. Tror du det, altså rent kommersielt, tror du det er dumt? Er det derfor for eksempel McDonald's lager nye burger hele tiden og prøver det ut? Ja, det er antageligvis. Ja, du har økonomisk tror jeg det er lurt. Altså, men jeg synes jo ikke Smooth Taste var så ille, ja, altså, det er sikkert noen der ute som også liker den. Ikke sant? Men vi skal over til en annen sigarett, som er en fransk sigarett, som vi reklamerte for tidligere i sendingen. Den har vi fått inn fra Christian. Hei, Christian. Han er fra Trondheim, og han er vær. Hei, vær. Han har lagt ved et brev ved sigarettene som han har sendt. Kjære resepsjonister, vedlagt følger en forseglet pakke med franske sigaretter uten filter av typen Galois. Røyken som dreper franskmenn... Du snakker franskmenn. Litt mer i innlevelse? Åja, da kan jeg gå til dere. Røyken som dreper franskmenn hver dag. Ja. Tenkte det var på tide dere fikk smake litt ordentlig tobakk for en gang skyld. Til ære for filtergutten og hans bestefar vil dere også finne et langt, stort sigarettmunnstykke som kan benyttes for å spare munnen for de charmerende tobaksbitene. All night long, hilsen Christian. Og jeg har valgt da å få lov å bruke munnstykket i dag for å se hvordan det fungerer. Det skal jo si, sa du noe om det, at det er uten filter? Det står i brevet, kom frem av brevet hvis du har følt med. Jeg synes ikke det var nok innlevelsebrevet, da fikk jeg fikk frem av. Nei, nettopp ja. Står det noe i brevet om hvordan sigaretten lukter? Det Det står det ingenting I brevet. Nei, for den lukter ikke bra. Den lukter... Er det noe annet dere lurer på om hva står I brevet? Jeg tror jeg har fått meg sånn det groveste, eller ikke det groveste, men det meste. Jeg må si, hva, fortalte du hva den luktet? Nei, den lukter altså da kumøkk. Ja. Altså skikkelig kumøkk. Altså sånn, den gode kumøkklukta som du har fått på bladet noen ganger, det lukter den. Om du synes det godt eller ikke, det får jeg opp til hver enkelt avgjøre. Men munnstykket var det jo kjempe... Var det som å røyke en pipe, en tynn liten pipe? Mm-hmm. Fy søren, dette, her det trøkk, altså. Dette jass-sigaretter er beste merkedrog. Fy søren. Det ikke jass-tobak, dette. Nei, det ikke jass-tobak. Vet du hva jass-tobak her? Ja, ja. Spør Bjørte hva med jass-tobak her, da. Det en som vet det, så det han. Du. Hvorfor sier du det? Han jo... En rev. Nei, dette egentlig veldig godt, men det fryktelig sterkt. Ja, det kanskje litt for mye av det gode. Det eller den, altså, røyken smaker bedre enn den lukter. Ja, kanskje man kunne porsjonert, altså, siden den så sterk, kanskje man burde porsjonert ut Galois I 40 mindre sigaretter I en pakke. Kanskje det. Der faktisk 10 milligram tjære i forhold til smooth test, som hadde 4, og så der 0,6 milligram nikotin, og så der 9 milligram karbonmonoksid. Jeg vil gjerne sammenligne, altså, jeg hater jo den smooth testen fra Prince, men den Galoisen her, den synes jeg var kjempegod. Ja. Er det som skummet melk og håmelk, altså skommelk drikker man til nød, men håmelk elsker man jo. Ja, det gjør man jo. Jeg tror nok det var en veldig god metafor det, altså. Takk for det, tusen. Jeg synes det blir for sterkt selv med munnstykket, jeg. Men munnstykket ikke noe filter I munnstykket. Nei, men kjenner du lukten når vi røyker nå, så det nesten sigarlukt. Ja, det sant. Det nesten som å sitte på en fransk kafé med tvers over sløyfe og en liten En kvinne med hår under armene. Berett på hodet, hva heter det? Beret. Alpelue. Ja. Mm. Jeg synes det var godt, men det blir for kraftig for meg, så jeg kan ikke gå noe særlig høyere enn 70%. 70. Ja, du får 70 av meg også. 70, ja. Og da vet du hva, for å gjøre det litt enkelt. Gi han 70. Jeg gir 70, altså. For da kan jeg bare legge sammen en del på 3, og da vet jeg at det blir 70. Så den kan jeg fortelle, havnet det rett inn på... ja, nå ble jeg svimmel. Ja, skal vi se. Nei, den deler faktisk den samme plassering som hjemmeavlet tobakk bearbeidet av Netto, som en norsk sigarett fra krigens dager. Så det litt morsomt. Ja, det ganske morsomt. Jeg synes det lukter, som du sa, veldig sigarett. Ja. Mm. Det jo litt stilig det også. Ja. Jeg taster det inn I selve listen her, og oppfordrer dere som røyker, og som har lyst på det beste av det beste, og gjerne vil vite hvor din sigarett, altså din favorittsigarett, havner på listen. Hvis du vil ha den listen, så send den. Går det bra? Du kjenner, det var sterkt den her altså. Send oss en e-post til rrkrøllalfa.nrk.no Og vi vil sende listen tilbake til deg, kjære røyker Vi skal høre en klassiker fra Alice in Chains Den her fin, synes jeg Skikkelig grønsj Det her skikkelig grønsj Dette her Wood I Radioresepsjon 3, 3, 3 Dette 3, 3 Du hører på Tre. Det var et trivelig gjennomhør, synes jeg. Alice in Chains, Wood, med Lane Staley I spissen. Han han ikke spissen lenger, for han død. Han spissen, og han hadde jo også en med seg låtskriveren Jerry Cantrell, ja. Som etter at han sluttet I Alice in Chains, prøvde på en solokarriere, ja. Som gikk kjempedårlig. Det var veldig, veldig dårlig musikk han lagde. Ja, men det var tøft cover, husker jeg. Det var ganske tøft cover. Han var en tøff type. Ja. Han døde I 2002, Lane Staley. Rart navn, det vanskelig å si. Vanskelig å si, og... Han jeg faktisk måtte sjekke bare for å være helt sikker Han døde av en heroin/kokainoverdose Blanding en cocktail Typisk det der, altså med flinke folk Dumt. Ikke så flink eller da, han var flink I en liten periode av livet sitt Han var flink til han døde da han Sikkert ikke flink på skolen for eksempel Nei, men du trenger ikke være flink på skolen for å være, bli en flink kunstner Men ikke den blandingen av de to narkotikastoffene der Ikke det vi kaller for en speedball? Hvem det som kaller det deg og familien din som kaller det speedball? Det kaller speedball? Jeg tror I musikermiljø så ble det kallet ja. Så I Candles så brukte dere mye Nei, det gjorde akkurat ikke det der, hvordan de gjør det der blande heroin og kokain Hvordan gjør de det? For kokain, for meg det ut fra det jeg har forstått Det kan man ta nasalt Eller så kan man kanskje spise det Og så tar man heroin, tar man med sprøyte stort sett Men kan du røyke det da? Ja, men er ikke det crack hvis man har kokain og tror du ikke det eller når man varmer opp den heroin at man drysser litt kokain på toppen da, som en sånn del på grøten liksom, jeg bare tenker ja, jeg vet ikke altså, hadde Lane Staley levd så kunne han fortalt oss det vi kunne ringt han bort I Kalifornien kanskje der hvor han kanskje bodde men nå det dessverre umulig nå kan vi snakke med han I himmelen da når vi kommer til himmelen kan vi spørre hvordan hvis vi har noen heroin/kokain misbrukere der ute som misbruker dette her er kanskje i weekenden. Så send oss en forklaring på hvordan man misbruker dette sammen, for det er i hvert fall jeg drita interessert i. Nå har jo folk hatt en oval weekend i tillegg, så har de hatt tid til å... Ja, det håper jeg ikke, altså. Det håper jeg ikke. Jeg synes ikke det, ja. Jeg vil ikke at dere skal misbruke det, men dere bruker da. Så dere bruker kokain og heroin i helgen da. Ikke misbruker det. 1987 kode resepsjon. Vi skal høre Tokyo Police Club. Dette her er dette ungdommen liker om dagen. Your English is good, heter det. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Disciplines, og de har tydeligvis hatt et ublitt møte med hovedstaden her i Norge. Oslo heter den. Han synger om at forrige gang jeg var i Oslo, så gikk det ikke så bra. Ja. Sannsynligvis så har det ikke noe med selve den vakre byen Oslo å gjøre. Det er antageligvis et menneske her, eller noe sånt. Vet du hva? Ja. Nå skal jeg være helt ærlig. Vær det. Og jeg må si, jeg elsker Oslo. Tore og jeg, vi er født og oppvokst der. Absolutt. Vi synes Oslo er en fantastisk by. Men jeg vil si at den er pen. Det er å overdrive. Jeg kommer nesten direkte fra Amsterdam, ja. Som må være en av verdens vakreste byer og koseligste byer. Oslo har virkelig ikke fått det til. Det er bare å beklage, men jeg tror det har med for mye penger å gjøre. Men jeg som bare er gjest her i Oslo, jeg må bare få si at det her... Der det er på lang tid. Ja, på lang tid. Men jeg må si at det er... Ja, jeg er enig med deg langt på vei, Steina, men det er også noen fenomenale vakre steder i denne hovedstaden. Det er noe... Altså, ja, noen steder er det det, men i Amsterdam så er det alle overalt. Det er det fint. Alt er fint. Vi har fått inn noe fra en når det gjelder dette med blanding av heroin og kokain. Ja. Så sier en ex-junkie på 10. året. Ja. Nei, gratulerer. Det gratulerer, ja, det er bra. Man er bra. Blander begge deler, cola og hero i samme skje, koker det opp og drar det opp i en sprøyte. Enkelt og ikke så greit. Nei. Det høres ikke ut som noe man bør begynne med. Jeg synes man, hvis man absolutt må ta en sånn narkotikakarriere, så gjør sånn som man egentlig skal. Begynn med å røyke sigaretter, begynn med hasj eller kanskje marihuana, og så gå til sterke stoffer etter hvert. Speed sikkert, og så kan man vel gå til kokain og heroin, og så kan man begynne å blande. Det gjelder det samme i narkomiljø som i alkoholmiljø. Altså, øl og vin blir fin, vin og øl blir krøll. Hva heter det da? Hva heter det på narko da? Heroin, kokain blir fin. Nei, det gjør ikke det. Nei, det gjør ikke det. Det aller beste, og det du bør gjøre, det holder deg borte fra narkotikaen. Avhold, sånn gjelder det med sex også, for å slippe kjønnssykdommer. Vet du hva jeg vil si? Jeg synes det blir galt å sammenligne sex og narko, for at sex... Ja, det samme, det er jo droger begge deler, hva? Nei, yes, vi sier som vi alltid sier, eller vi skal begynne å si nå, be cool, stay in school. Vi sier her, I pass on grass. I pass on grass. Stikk fingeren inn i Har ikke fått den på året i dag? Ja, det har jeg. Åh, jeg har så følelsen at det blir meg i dag. Nei, det skal ikke være. Det var du fikk den. Nei, det var du som fikk den, Bjørte. Nei, fikk han ikke. Nei. Jeg fikk han ikke. Jeg tøysa med det. Det var humor. Nei, du skyter ikke meg. Er det humor? Er det humor? Det var dårlig humor. Ja, det er dårlig humor. Det var på bekostningshumor. Gjør det fort da. Ja, jeg skal gjøre det. Og gå litt lenger unna. Nei! Det var ikke vondt. Jo, det var vondt! Ok. Last ned podcasten vår, nrk.no/podcast, eller gå inn i iTunes eller et annet nedlastningsverktøy som du kanskje benytter av. Vi er tilbake igjen i morgen. Etter oss, Kenneth Torkil. Ha det bra! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.